بہار نظر ہے دل و جان کا موسم، بہار نظر ہے دل و جان کا موسم، اور خیالوں میں خوشبو تصور میں وہ سامنے آ رہے ہیں، تصور میں وہ سامنے آ رہے ہیں، جبینِ عقیدت جھکی جا رہی ہے، تصور میں وہ. اور حضور کے ذکر کی نسبت سے محبت سے محبت صاحب نظر کر رہا ہوں، کشادہ نہ کیوں زمانے کی بات ہے، سب اہلِ جہاں بس دیکھتا ہوں مدینے کی جانب، میں بس دیکھتا سب کہہ لیں، میں بس دیکھتا ہوں مدینے کی جانب، یہ دنیا مجھے بس دیکھتا مدینے کی جانب، یہ دنیا مجھے دیکھتی جا رہی ہے. وہاں کوئی اپنے کم کھولتا تشریف فرما ہے، حاضری دیکھیں واپس تشریف لائے ہیں اور منظر دیکھیے، وہاں اپنے کن کھولتا فقط آنسو کی زبان بولتا کہ عقیدہ یہی ہے غلاموں کا سرور، عقیدہ یہی ہے غلاموں کا سرور، کہ یہاں خامشی سنی جا رہی ہے، عقیدہ یہی ہے غلاموں یہاں خامشی